الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لننزله من اياتنا انه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ايها الاخوه رجب کا مہینہ ہے اس کے ساتھ خاص اسلامی واقعات کی جو وابستگی ہے اس میں سے واقعہ معراج رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا اور یہ مکی دور کا واقعہ ہے ہجرت نبوی کے ہجرت سے پہلے ہوا اور ایسے حالات تھے کہ کفار کی طرف سے بہت سخت تکالیف خاص مسلمانوں کی کٹائیاں اور خاک ہے اور شاب رسالت میں بند کرنا یہ ساری مصیبتیں جھیلی مسلمانوں نے اور جو ہر تنگی کے ساتھ ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے ایک آسانی دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہیں آسانیاں ہوتی ہیں اور ایک آسانیاں روحانیت کے لحاظ سے ہوتی ہیں ایسے روحانیت کی آسانیاں اللہ تعالیٰ کے قیبی نظام کا مشاہدہ سب سے بڑی اعزازات اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں دیا آپ لوگوں کو نظر نہیں دیا ہر دفعہ میں کرتے ہیں آواز آ رہی ہے نہیں تو اس نے کہا آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں کہاں لگانا ہو سب کو اب آج آپ نے تین جگہ لگا ہر دفعہ میں تو بہت ہے اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہے کہ انہیں مالو سمجھتا ہے انہیں مالو سمجھتا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد یقیناً ضرور آسانی ہوتی ہے تو ایک آسانیاں دنیا کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں مشکلات ہیں اور کے بعد آسانیاں ہیں عافیت ہے ایک اہل روحانیت کی آسانیاں اور اہل روحانیت کے اعزاز وہ مشاہدات ہوتے ہیں اللہ پاک کے پہلی نظام کا مشاہدہ اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ اللہ پاک کے دربار میں دعاؤں کے قبولیت کا مشاہدہ پہلے روحانیت کے اعزازات ہی ہوتے ہیں اس بات کا زیادہ لطف ہوتا ہے اہل روحانیت کو مال و دولت ملے زمینیں جائیدادیں ملیں دنیا کی چیزیں ملیں اس کا اتنا لطف نہیں آتی روحانیت والے لوگوں کو مناجات کی حلاوت جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں اس کا لطف آتا ہے اللہ پاک کے ذکر کا لطف آتا ہے اللہ پاک کی یاد کا لطف آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے اس کا لطف آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے غیب کے نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کا لطف آتا ہے پہلی روحانیت کی عیاشیاں یہ ہوتی ہیں ابراہیم رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا اور درویشی اختیار کر لی گلی گلی پوچھا پوچھا بجلی اوڑے پھرتا تھا کہ ایک دفعہ سخت گرمی تھی ایسی گرمی تھی کہ برداشت کے باہر تھی کہتے میں نے ایک مسجد دیکھی اور میرا خیال ہوا کہ دوپہر کی گرمی یہاں گزاروں گا کیونکہ برداشت کے باہر کہتے ہیں مسجد چلا گیا اور بیٹھا مسجد کا خادم آ کے کتنے کلو پائے میں نے کہا دیکھیں بہت شدید گرمی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے میں یہ گرمی کا وقت جہاں گزار اسے نہیں چھوڑا. بڑی درخواست کی الگ معروف سے کی, آخر اس نے گھسیٹا یہ کون پھٹے پرانے کپڑے پہنا گے بہت اندر آ گئے مسجد کی چیزیں ہی نہیں چرا لے گئے. پھر اس نے مجھے گھسیٹا اور بچے کی سیڑھیوں پر لایا اور بچے کی سیڑھیوں سے اس نے دیکھا دیکھا لات مار کے مجھے گرایا. جیسے ہر سیڑھی پر جب میں گرا میرا مجھے ٹھوکر لگی سر میرا لگا پتھروں پر تکلیف ہوئی بدلی. کہتے ہر ٹھوکر پر ہر سیڑھی پر جب میں گرا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہ دیکھے اور مار پھنس کے دروازے کھولے تھے. تو اس کا اتنا لطف تھا تو پر ایک بلک کی گمت کیا دس بلک کی گمتیں قربان ہو سکتی. اتنا لطف آیا اس حال پر کیا ایک بلک کو کیا دس بلک کی گمتیں میں قربان کر سکتی. کہتے آگے گیا تھا بھوک لگی میں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب فرمائے. کیا چلا گیا مسجد میں نماز دور تھا مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا. تب میں بیٹھا اس علاقے کے جو سب سے بڑا رئیس تھا وہ جو مسجد میں داخل ہو گیا سیدھا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا اور ملا اسے کہا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں جو آپ کی جائیداد ہے اس کا میں نگران ہوں, آپ کا غلام بھی ہوں. قسم سے خریدا وہ غلام, آپ کا غلام بھی ہوں آپ کی طرف سے. آپ کے اس علاقے کی جو جائیداد ہے اس پر میں نے غلام نگران مقرر ہوں. اچھا اچھا آپ ہیں وہ. انہوں نے کہا چلے آپ غلامی سے آزاد ہو گئے اور جتنی جائیداد میری ہے وہ ساری آپ کو آدیا ہو. انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا آپ نے علاجی کی غلام کی گنجی ہمارے قدر میں ڈال دی. ہمیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ رہے تھے بھوک لگی اس کے بعد اسی کا سوال. اللہ والوں کی عیاشیاں یہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا لطف اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مناجات کا لطف اٹھاتے ہیں. تو یہ معراج کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی ان روحانی اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے جو مکہ مکرمہ کی جائی کٹھن اور تکلیف دے اور مشکل زندگی میں سے گزرنے کے وجہ سے آپ کو عطا ہوئی. اتنی مشکلات مکی دیر تیرہ سال زندگی مکہ مکرمہ کی ہے. یہ تو خاکے بھو مار کٹائی مخالفات قدر کے منصوبے سارے حالات سے گزرنا پڑے. آپ نہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے, اب اجاڑ وغیرہ میں اونٹ کی اوجڑی دو ڈیڑھ من دو من تک اس کے ہونے کے ڈیڑھ من تک اس کے حالات ہوتے ہیں وہ لا کر گردن پر رکھ. اب آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں اور سارے مذاق اڑا رہے ہیں ہنس رہے ہیں. اور تین سال کے لیے نکال دیا کہ آپ یہ طالب اب جس طرح کو مالا زیاد ہے نا صفا مروا جسا ہی جہاں کرتے ہیں جس کے دروازے اوپر کو کھلتے ہیں اور کیا گئے ابھی خالی میدان ہے اوپر مانا جا رہا ہے. یہ خالی میدان جو ہے یہ بنی ہاشم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا تھا. آج سارے بنی ہاشم جمع ہوئے ہاں اسی کے بعد آگے جا کر گھاٹی تھی وہ پہاڑوں کے درمیان کیا ابھی طالب کا نام ہو گیا تھا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بطالب کے تین سال تک بائیکاٹ کے ساتھ وہاں رکھا گیا کفار میں کہ نہ ان سے ان پر کوئی چیز بیچو نہ ان سے کوئی چیز خریدو نہ ان کو کھانا داؤ نہ ان کی کوئی مدد کرو. کوئی مدد کرنے کے لیے جائے تو اس کو بھی روکو اس کی پٹائی کرو. حضرت حضرت قبار اللہ تعالیٰ کے مامو حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ بارے میں فرمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلہ ان کو پہنچانا چاہا تو راستے میں کفار نے پکڑا چھین لیا. ان کو کوئی نہیں پہنچا سکتے اتنی تنگی میں ان کو ڈالو کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں اور ہمارے دین پر واپس آ جائیں. تو یہ تین سالہ بھائی کاٹ ہے. آپ آج کل دینداروں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں موٹر بھی دو, تنخواہیں بھی دو, موٹر بھی دو, اور ایس بھائی سے اگر مرض کرو فرق ہو جائے گی تو ہم دین کا کام کریں اور دین کی بنیاد ڈالنے والی حسین شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال بائیکاٹ کے ساتھ رکھے ہوئے یہ مشکلات تھی مکی زندگی کی جس سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اعلیٰ اعزازوں میں سے جو اعزاز ہوتے ہیں وہ زمین جائیداد مال دولت دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, وہ اپنی اعزاز کا تعلق ہوتا ہے. ان اعزازات میں سے ایک اعزاز کہ آپ کو نوازا, آپ کو سرفراز فرمایا, اور وہ اعزاز تھا میرا. کہ آپ سے آپ کو منایالا کی ملکوت السماوات کی اور سیر کرائی گئی, جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا اور سورت المنتہا تک لے جایا گیا, اور سورت المنتہا سے آگے عرش محلہ تک لے جایا گیا, اور عرش محلہ کے بعد جائے تو تم مدنا فرض اللہ مکان کعبہ کو حسین ہوا دنا, اتنے بلند مقام تک پہنچایا گیا سورہ نجم میں سے تذکرہ ہے, جیسے دو کمانے کھینچنے کے بعد آپ کا مل جائیں, اتنا قرب کا مقام, اتنے قرب کے مقام پر آپ کو لے جائیں گے. یہ روحانی اعزازات ہے جو مکی زندگی کی مشکلات سے گزرنے کی وجہ سے آپ کو عطا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے جس طرف آج کل باب عبدالعزیز ہے, باب عزیز کی طرف ایک جگہ ایسی ہے جس کو ذرا اونچا کر کے پلیٹفارم کی جگہ میں بنایا ہوا ہے ترکوں نے مسجد کی تعمیر میں, اور اس کے پاس سوم بڑے بڑے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر, اور ایک جہاں سے اذان اقامت ہوتی ہے وہاں ایک کمرہ سب اوپر بنا ہوا ہے, ایک اس کے مقابل بالکل اس سے مخالف سمت پر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر بھی ایک اذان اقامت کا جگہ بنی, پرانی اقامت کی جگہ یہ تھی, نئی جگہ نظر بنا دی. اس جگہ جبریل علیہ السلام نے براق کھڑا کیا ہوا تھا, جہاں پرانی اذان اور اقامت کی جگہ تھی جو اونچی سے بنی ہوئی ہے پہلی منزل میں ہی, اور سیڑھیاں بالکل کھڑا بنی. اور میں رضی اللہ کے گھر اس طرف ہوا جس طرف آج کل باب عبدالعزیز ہے, اس سمت میں ترکوں کی پرانی جو تعمیر ہے نا گمنو والی, اس میں آپ میں رضی اللہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد براق کی طرف لے گئے. براق ایک ایسی سواری ہے شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت گھنٹے کی طرح, اور کارکردگی میں بلی سے بھی براق اس کو کھا گیا. سبحان اللہ صاحب یاب رجن میرے مسجد حرام میرے مسجد الاقصا پا کے وہ رات جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سرسے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصا کی طرف. دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص خصوصیت کا خصوصیت رکھتی ہیں, ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف, اور اس کے گرد بنی مسجد حرام جہاں کے بارے میں فرمایا گیا ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے. دوسرے مسجد نبوی جسے فرمایا گیا کہ ایک نماز کا ثواب پچاس لاکھ کے برابر ہے. تیسری مسجد اقصی بیت المقدس کی مسجد اقصی, جس کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے. اس کی حج کا اصلی اور اصلی طریقہ جو حج کرنے گئے نا, وہ آج لوگوں کو پتہ ہے مولوی سے بند ہوتا نہیں. اصلی حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگ بیت المقدس جائیں اور مسجد اقصی کی زیارت کریں, پھر وہاں سے احرام مان کر حج پر آئیں, اور مسجد حرام کی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. کیس کے مکمل ہونے کے بعد مسجد نبوی کو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر جائیں. یہ حج کی ترتیب ہے. وفا کے وزاد جو رہ لے گئے عراق کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے یہ ہوا براق. پھر مسجد اقصی پر جاؤ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد اقصی کے دروازے کا جو دربان ہے جو رات کو دروازہ بند کرتا تھا وہ کہتے ہیں ہر روز میں دروازہ بند کرتا تھا لیکن اس دن میں دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا, اٹکا ہوا تھا. میں نے بہت زور لگایا, بہت کوشش کی, لیکن دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا. میں نے سوچا کہ شاید اوپر سے اس کی دیوار بیٹھ گئی ہے یا چھت بیٹھ گئی ہے جس سے کہ اس پر بوجھ آ گیا ہے اور زمین کے ساتھ پھنس گیا ہے, اس لیے اب اس وقت تو نہیں ہو سکتا. میں صبح ہی سرخان کو بلاؤں گا, پھر کوئی اس مسئلے کا مستقل حل کریں گے, کیونکہ اب ہاتھ سے بند نہیں ہوتا, زور لگانے سے بند نہیں ہوتا. کہتے میں دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا, ہم نے مجبوری کی بات کی. میں صبح میں آیا, ایک دروازہ کھلا تھا اور ایک میں نے عجیب بات دیکھی کہ وہاں جو پتھر تھے, پتھروں میں ایک جگہ ایسا سوراخ بنا ہوا تھا کہ گویا اسی میں رسی, سواری کی رسی باندھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی پتھر کے اندر بنی ہوئی. مسجد اقصیٰ جب پہنچ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مثالی اجسام کے ساتھ, روحانی جسموں کے ساتھ وہاں پر حاضر کیا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, آپ کو اس کا خیال ہو رہا ہے کہ آج کی جو نماز ہونی ہے اس کی امامت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں. اس کا خیال ہوا کہ بہت بڑا مقام اللہ تبارک نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے تو وہ امامت فرمائیں گے. یہاں تک جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو تھاما اور آگے بڑھا کر مسئلے پر کھڑا کر دیا. سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ نے فرمائی اور امامت فرمانے کے بعد پھر جو ہے تو مسجد اقصیٰ سے آپ کا سفر جو ہے وہ ملائے اعلیٰ کی طرف شروع ہوئی, اوپر کی دنیا کی طرف شروع ہوا. یہاں کرتے کرتے سب آسمان ہر آسمان پر جبریل علیہ السلام دستک رہتے رہے, فرشتے پوچھتے رہے کہ آپ کون ہیں, وہ تعارف کراتے رہے اپنے آپ کے ساتھ کون ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کراتے رہے, تو پوچھتے تھے کہ اجازت سے آئے ہیں یا خود تشریف لائے کہ اجازت سے آئے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, پہلے آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان, تیسرے آسمان, ہر آسمان پر ایک پیغمبر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی. یہاں تک کہ آخری ملاقات ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور سرد المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر ملیالہ کا عام سفر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. آسمانی سفر سرد المنتہا پر مکمل ہو جاتا ہے. سرد المنتہا ایک جگہ ہے جہاں پر بیری کا درخت ہے اور درخت کے ساتھ بیری کا اتنا بڑا دانا لگتا ہے جیسے کہ بڑا مٹکا ہوتا ہے. اور سرد المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں اور جب ان کی طرف عالم لاہوت سے جب امر الہی نافذ ہوتا ہے ان کی طرف آتا ہے تو اس کو لے کر پھر انہیں زمین کی طرف آنا ہو تو زمین کی طرف آتی ہے, ورنہ ان کی مستقل جگہ یہ وہ ہے سدرۃ المنتہا ہے. جب وہاں تک پہنچے تو وہاں سے آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی منزل آ گئی کہ اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا, یہ جو عالم لاہوت وہاں یہاں تک ختم ہو گیا, اب آگے کے جو عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آگے کا جو عالم ہے عالم ملکوت یہاں تک ختم ہو گیا, فرشتوں جہاں کا فرشتہ مکمل ہو جاتا ہے. اب آگے جو لاہوت جبروت ہاہوت کے مقامات ہیں تو اتنی تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو ان کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر ایک بال کے برابر بھی میں اوپر گیا تو جو تجلیات الہیہ اس اوپر والے دنیا میں آتی ہیں اس سے میرے پر جل جائیں گے. لہٰذا اب آپ کو یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا. یہاں پر جو ریل اسلام بھی جدا ہو گئے اور پہلی سواری جو تھی براکو بھی جدا ہو گئے. یہاں سے آگے جو سفر ہوا وہ ایسے ہوا, یہاں سے آگے کا سفر رف رف پر ہوا. یہ آپ لوگوں نے برقی چیڑی سیلڈ رب بنائے یہ اسکیلیٹر جو ہے وہ چلو سال پہلے لکھا ہوا ہے کتابوں میں مجھے جی. اس بات کا آپ کو پتہ نہیں کہ صاحبزاد کئی باتیں آپ کی قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امکانات میں سے ہیں یہ چیزیں اور تو بناتے ہیں آپ سادہ لوگوں کو سادہ گلوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کل میرا ایک مہمان آیا تھا اچھا سائنٹسٹ کا مہمان آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا ایک آدمی سے زمین کی حرکت پر پی ایچ ڈی کروائی گئی ہے کافر, اور اس میں اس بات کو معلوم کیا کہ زمین کی حرکت اس رخ پر چل رہی ہے کہ اتنے ہزار سال بعد جتنے سال بعد معلوم کیا ہوا ہے کہ اس کی حرکت مڑے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے شروع ہوگی. اس کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں یہ بات ہے, یہ پھر انٹرنیٹ سے نکالنا آپ کی بیماری ہے, میرے پاس اتنا مدد نہیں, اس کو پڑھ رہا ہوں. کہتے ہو جب اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس کر کے واپس ہوا تو ایک مسلمان آدمی جو وہاں پر تھا اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے کوئی نئی بات نہیں, تو نئی بات نہیں تو میں نے اتنی تحقیق کے بعد کہی کہ نہیں جی یہ تو 1400 سال پہلے ہماری کتاب میں بات آئی ہوئی ہے کہ سورج مغرب سے شروع ہوگا, تو اس حرکت کی نشاندہی سے کہ مجھے دکھاؤ کتاب, اور وہ دکھایا گیا حدیث میں اس بات کے, اس پر وہ کہاں پر مسلمان ہوئے. یہ نیٹ پر ہونے آپ کو مل جائے گا, سعودی ریڈیو مکہ نے اس کو نشر بھی کیا ہوا ہے, جو میں نے واقع سنایا آپ نے اس کو ریڈیو مکہ نے نشر بھی کیا ہوا ہے, تو یہ آدمی سعودی گیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ اگر رابطہ کریں تو آپ اس کا کوئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آج کل وہ کیا کہتے ہیں بہت چیزوں کمپیوٹر میں چلاتے ہیں سی ڈی, میں نے کہا اس کی سی ڈی آپ کو دے دیں گے کیونکہ ساتھی لحاظ سے وہ دیتے ہیں آپ کو, تو پھر مجھے بھیجنا اچھا میں بھیجوں گا میں اس کو بندوبست کروں گا اس کا. خیر برقی سیڑھی رف رف کیسے آگے میرا سفر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اس سے آگے آپ کا سفر جو ہے رف رف پر ہوا ہے, رف رف کی تفصیل جو آئی ہوئی ہے وہ برقی سیڑھی ہے, اس پر قدم رکھتے تو سیڑھی خود آپ کو اوپر چڑھا رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے تو پھر آج سے اللہ تعالیٰ کا سفر ہوا, آپ کو خیال ہوا کہ مصر اسلام جب وادی وادر مقدس تو کی وادی میں جس وقت ان کو پہلی وحی مل رہی تھی اور نبوت مل رہی تھی, تو اس وقت جب اس طرف جانے لگے تو انہوں نے جوتے اتارے تھے, جوتے نہیں اتارے تھے تو ان کو حکم ہوا تھا یا موسا فخلا نہ لے ان کا بل وادر مقدس تو اے موسا جوتے اتار لیں کیونکہ آپ تو کی مقدس وادی میں لہٰذا مجھے بھی جوتے اتار لینے چاہیے کہ اب آصف اللہ کی طرف سفر ہو رہا ہے ممتاز ہے رف رف سے ہوتے ہوئے. آپ کو فرمائے گا کہ آپ جوتے نہ اتاریں کیونکہ عرش کو آپ کے جوتوں کی ہاتھ کی تمنا ہے, عرش کو آپ کے جوتوں کی ہاتھ کی اب تمنا ہے. سبحان اللہ, تو یہ روحانی اعزاز تھا جو آپ کو حاصل ہوا, اور یہ تھوڑی دیر میں اللہ تبارک تعالیٰ اور زمان و مکان تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے, یعنی ایک جگہ کے زمانے پر ایک دن کر دے اور اس ایک دن کے دوران جو ہے تو کسی دوسرے علاقے میں 1000 سال گزر جائیں. اللہ تعالیٰ جیسے زمین و آسمان کا مالک ہے, کون کا مالک ہے زمین و آسمان, ایسے مکان جیسے اللہ تعالیٰ مکان کا مالک ہے زمین و آسمان کے, جیسے اللہ تعالیٰ کون کا مالک ہے, وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, وغیرہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے. ایک آدمی کا خیال ہو کہ ایک گھنٹہ میں نے تیر گزارا اور دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے اس میں 10 گھنٹے گزرے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر میں سفر ہو گیا اور آپ تشریف لے آئے, تشریف لے آئے تو آپ نے اس بار کا تذکرہ شروع کیا کہ مجھے معراج ہوا ہے, میں سرچ مولا پر گیا اور پان میں گیا, جنر کو دیکھا, دوستوں کو دیکھا, اور لوگ کفار نے مذاق اڑایا, ہنسے ہنسے ہنسے, ابو جال نے مذاق اڑایا, ابو جال آیا اور جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا نے کہا کہ اوہ پہلے آپ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے, آج تو عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو کہتا آج کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی آسمانوں پر چلا گیا اور اتنی دیر میں گیا اور آ گیا, پتہ نہیں ایسی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو, نعوذ باللہ ماننے کے قابل ہی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے خود سنا, حضور کو کہتے ہیں کہ بڑا خوش سنا, بڑا خوش ہوا کہ آپ یہ متاثر ہو رہا ہے, تو خود میں نے سنا, سننے کے آپ کو بالکل خوش سنے گا, آپ کو بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے خود سنا آپ نے تو کہتے ہیں آپ ہی فرما رہے ہیں, آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں. اوہ اس کو بڑا غصہ آیا, بڑی تکلیف ہوئی اس کو, میرا خیال تھا کہ آج یہ برگشتہ ہو جائے گا اور اس کا بیجے چھوڑ دے گا, اور وہ آج اور پکا ہو گیا, کہتے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, بالکل وہ گئے ہیں, بالکل انہوں نے دیکھا ہے. خیر آپ کو باہر اعتراض کرنے لگے تو ایک نے کہا کہ اچھا پھر آپ بتائیں بیت المقدس میں آپ گئے آپ کا کوئی سفر بیت المقدس کا نہیں ہوا کیا بیت المقدس گئے تو آپ بیت المقدس کا نقشہ بتائیں تو آپ نے نقشہ بتایا ستون گن کر بتائے ان کو بڑی حیرت ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں واپس آ رہا تھا تو فلاں وادی سے تمہارا شام سے واپس ہونے والا قافلہ گزر رہا تھا اور سب سے آگے قافلے کا جو اونٹ تھا وہ اس رنگ کا اونٹ سب سے آگے تھا قافلے میں تو گئے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے گئے قافلہ جب بدل داخل ہوا تو واقعی اس رنگ کا ہی اونٹ تھا قافلے میں سب سے آگے تھا تو آج کل لوگ احترام کرتے ہیں نا کہ معراج ہوا نہیں ہوا آپ کیا باتیں کہہ رہے ہو جی بھائی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جس بات کو اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سورج سنگھ یہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اور وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر کمال سے متصف ہے ہر کمال اس کے ہاتھ میں ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ اللہ اس نے یہ ساری چیز کرائی ہے اور اگر کوئی خواب کی بات ہوتی تو خواب میں اگر میں بھی کہہ دوں میں آسمان پر گیا جنت دیکھا میں نے ضرور دیکھا کوئی بے اعتراض نہیں کرتا کیونکہ یہ عجیب واقعہ تھا عام عقل میں نہ آنے والا واقعہ تھا اس لیے کفار نے اعتراض بھی کیا ہے جھٹلانے کی کوشش بھی کی اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کے نقشے کو آپ کے سامنے کر کے ان کے قابلے کا نشاندہی کرا کے ان کو اس بات پر ایسی حجتوں پر قائم کی ایسی دلیلیں قائم کی کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے یہ معراج آپ کا جسمانی ہوا ہے آپ کہتے ہی آپ کا جو لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ جسم روح کے دونوں پر ہوتا ہے صرف جسم پر نہیں ہوتا صرف روح پر نہیں ہوتا صرف جسم پر نہیں ہوتا جب جسم اور روح دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس کو آپ کہا جاتا ہے عثمان اللہ صاحب عبدی رجم صاحب ان مسجد کا یہ معراج کا واقعہ ہوا یہ رجب کے مہینے میں ہوا لہذا بعض لوگ کہتے ہیں ستائیس رجب کا روزہ نہیں ہے لیکن ہم نے جو تحقیق کروائی تو اس کے بارے میں احادیث ہیں باقاعدہ اور ایک مستحب بات ہے فضائل کی بات ہے اس میں کہتے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے روزہ رکھنے سے عام بھی سواب کی بات ہے اور خاص حسن رکھ لیا تو کوئی بدت نہیں بنتا جب اس پر کوئی بھی روایت آئی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سیرت پڑھیں سیرت بڑی دلچسپی ہے بہت ہی زیادہ سر آپ کو معاف کر دے گی اپنے اندر آپ کو معاف کر دیں گے یو ول گیٹ ابزارب ان سیرت ایف یو اسٹارٹ کریے سیرت آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ول گیٹ ابزارب اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو پڑھنا شروع کریں تو آپ اس پہ جذب ہو جائیں گے وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر لے گی کیونکہ وہ ہے ہی بہت کشش والی چیز ایک واقعہ میں نے بیان کر دیا وہ بہت مختصر طور پر بیان کیا وقت اتنا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے